reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 lipca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Spadła liczba nielegalnych prób dostania się do Polski z Białorusi od czasu wprowadzenia strefy buforowej. 60 milionów złotych to budżet nowego rządowego programu Pierwszy Dzienny Opiekun w Gminie. Rumuńskie wojsko odnalazło przy wschodniej granicy kraju szczątki rosyjskiego drona. O ponad 70% spadła liczba nielegalnych prób dostania się do Polski z Białorusi od czasu wprowadzenia strefy buforowej, informuje Podlaska Straż Graniczna. Tylko minionej doby było 80 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Służby podsumowały 6 tygodni funkcjonowania strefy buforowej przy polsko-białoruskiej granicy. To połowa okresu, na jaki wprowadzono obostrzenia na 60-kilometrowym pasie wzdłuż linii granicznej. Rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, major Katarzyna Zdanowicz, mówi, że od momentu wprowadzenia strefy buforowej na pograniczu jest spokojniej. W czasie obowiązywania strefy buforowej mamy spadek 70% prób nielegalnego przekraczania granicy. W maju na przykład tych prób mieliśmy ponad 7 tysięcy, a w lipcu niewiele ponad 1000. W maju czy w czerwcu największa koncentracja tych prób miała na terenie służbowej odpowiedzialności placówek w Dubiczach Cerkiewnych. Od czasu powołania strefy widać wyraźnie, że to się zmieniło. W ostatniej doby w Dubiczach Cerkiewnych w ogóle nie było prób nielegalnego przekroczenia granicy, a próby te były w Czeremsze czy w Krynkach. Strefę buforową wprowadzono 13 czerwca na około 60-kilometrowym odcinku polsko-białoruskiej granicy w powiecie hajnowskim. 60 milionów złotych to budżet nowego rządowego programu Pierwszy Dzienny Opiekun w Gminie. Ma on pomóc kobietom w powrocie do pracy po narodzinach dziecka. W gminach mają powstać punkty opieki dla najmłodszych. Problemem jest brak żłobków w 42% gmin w Polsce. Resort Rodziny i Pracy chce dofinansować zarówno tworzenie, jak i utrzymanie punktów opieki dla najmłodszych, mówiła wiceminister rodziny Aleksandra Gajewska. Mogą wnioskować o kwotę nawet 300 tysięcy złotych, by stworzyć i dostosować taką placówkę do potrzeb małych dzieci, a później na bieżące funkcjonowanie, również zatrudnienie takiego opiekuna jest 8 tysięcy złotych. Jest to bardzo przypominająca forma opieki do tej domowej, rodzinnej, więc mamy nadzieję, że uda nam się to popularyzować. Gminy mogą składać wnioski do nowego programu do 30 sierpnia. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Nikogo nie zwolnimy, deklarują władze firmy Aksam, producenta paluszków beskidzkich. Przed dwoma tygodniami spaliły się dwie hale przedsiębiorstwa w Malcu obok Kent. Po pożarze w internecie popularna jest akcja kupowania paluszków beskidzkich, żeby wspomóc poszkodowanego producenta. Adam Klęczar, założyciel firmy Aksam, mówi, że priorytetem dla przedsiębiorstwa jest teraz utrzymać zatrudnienie. Nasza firma zatrudnia ponad 600 pracowników i żaden z naszych pracowników nie zostanie zwolniony, nikt pracy nie straci, dlatego że są też jakieś inne prace, czy to porządkowe, czy ochranianie tego obiektu. Część pracowników jest na urlopach płatnych, część jest na postojowym również płatnym. Nadal nieznane są przyczyny pożaru. Przez 3 doby strażacy dogaszali i porządkowali pogorzelisko po 2 halach, które strawił ogień. Na pewno są tutaj wykluczone działania tam osób trzecich. Warunki atmosferyczne to jest ta główna przyczyna na pewno. Nie wiemy, czy to był piorun. Na pewno wtedy były ogromne burze w noc pożaru. Strażacy, którzy do nas przyjechali, pierwsza jednostka, dopiero co skończyli pracę gdzie indziej, wrócili do domu i zostali wezwani do nas. W akcji gaśniczej brało udział kilkuset strażaków, a ogień udało się opanować dopiero po 11 godzinach. Rumuńskie Ministerstwo Obrony potwierdziło, że wojsko odnalazło przy wschodniej granicy kraju szczątki rosyjskiego drona. Trwają dalsze poszukiwania. W komunikacie do prasy rumuński resort obrony napisał, że w pierwszej z 3 wytypowanych lokalizacji patrole odnalazły pozostałości rosyjskiego drona Geran. Trwają poszukiwania w innych miejscach. Na szczęście ani miejsce, w którym odnaleziono maszynę, ani teren, w którym mogły spaść pozostałe drony, nie jest zamieszkany ani zabudowany. Wcześniej szef ukraińskich sił powietrznych stwierdził, że w Rumunii mogły spaść dzisiejszej nocy aż 3 rosyjskie drony. Tyle maszyn Ukraińcy zgubili z pola widzenia po ich przekroczeniu granicy rumuńskiej. W nocy po raz drugi z rzędu z bazy NATO w Kogalniczeanu poderwano 2 fińskie F-18, które monitorowały rumuńską przestrzeń powietrzną. Na portalu społecznościowym sytuację skomentowała również tutejsza minister spraw zagranicznych Luminica Odobescu. Rumunia potępia nieodpowiedzialne działania Rosji, a także poinformowała sojuszników z NATO. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorami audycji są Orlen oraz marka Polski Cukier. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Adam Malecki o sporcie. Magdaleny Franch i Linet zagrają w finale turnieju tenisowego WTA 250 w Pradze. To pierwsza taka sytuacja w historii polskiego tenisa. Obie panie rozprawiły się z Czeszkami. Linet pokonała Lindę Noskową 6-3, 3-6 i 7-6, a Franch 3-6, 6-0 i 4-2. Laurę Samson, która doznała kontuzji, musiała poddać mecz. Mówi Franch. Zdecydowanie był to ciężki mecz. Przede wszystkim wiedziałam, że Laura gra nieprawdopodobny turniej i że bardzo dobrze się tu czuje i że tak naprawdę wszystkie mecze, które wygrała, wygrywała swoją grą, a nie tym, że przeciwniczki grały gorzej, więc na pewno podeszłam do tego meczu bardzo, bardzo skoncentrowana. Chciałam grać swoją grę. Bardzo się cieszę z tego obrotu spraw, z tego jak gram, jak się czuję. Myślę, że jest to dobry prognostyk na jutro. Praski finał jutro, a w Warszawie zostaną rozegrane półfinały WTA 125 Polish Open. W najlepszej czwórce jest Maja Chwalińska. Pokonała Łotyszkę Semenista, jej jutro zagra z Australijką Mają Joint. W tenisie dzisiaj poznaliśmy drabinkę turnieju olimpijskiego i rywali Polaków w pierwszej rundzie. Iga Świątek zagra z Iriną Kamelią Beck. Mecz Polki z Rumunką w sobotę o 12. Linet rozpocznie od meczu z Mirrą Andrzejewą, a Franch z Bułgarką Wiktorią Tomową. W deblu rywalkami Linet i Alicji Rosolskiej będą Ukrainki Marta Kostiuk i Dajana Jastremska. Z turnieju w Paryżu wycofała się Jelena Rybakina, a Angelique Kerber, podobnie jak Andy Murray, zapowiedziała zakończenie kariery wraz z igrzyskami. Warszawa żyła dzisiaj tenisem, a także piłką nożną, choć mecz Legii w drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji został rozegrany przy pustych trybunach, to nie przeszkodziło legionistom wygrać aż 6-0 z Walijczykami z Kanarwen. Rewanż wydaje się formalnością. Nie będzie tak w przypadku Wisły Kraków, która w drugiej rundzie eliminacji Ligi Europy przegrała u siebie 1-2 z Rapidem Wiedeń. Przebieg meczu oceni trener Kazimierz Moskal. Zbyt dużym respektem podeszliśmy do tego rywala, aczkolwiek tą jakość, jaką zespół Rapidu posiada, było na boisku widać. Dla mnie bardzo dobry początek drugiej połowy, ale strata drugiej bramki. Rapid mógł w tym momencie pokazać to, co ma najlepsze, czyli nie mamy się czego wstydzić, ale jest czego żałować. Może żal 1 sierpnia w Wiedniu będzie mniejszy. A rywalizację piłkarską rozpoczęły na igrzyskach kobiety. Hiszpania pokonała 2-1 Japonię, Brazylia 1-0 Nigerię, wygrana Stanów Zjednoczonych z Zambią 3-0 oraz po zaciętym meczu 3-2 Francji z Kolumbią. Poznaliśmy także półfinalistów rugby 7-osobowego mężczyzn. W najlepszej czwórce znalazły się reprezentacje Francji, Fidżi, RPA i Australii. Sport w trójce wraca jutro, kilka minut po 7:00. Sponsorami audycji byli Orlen oraz marka Polski Cukier. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Jutro na zachodzie i w centrum pogodnie, na wschodzie przelotne opady deszczu, a miejscami burze, nad ranem na północy i w górach mglisto, od 24 do 27 stopni. Autopromocja. W lipcowe soboty na scenie teatralnej Trójki serial kryminalny Wotów na podstawie powieści Macieja Siembiety w reżyserii Pawła Chmielewskiego. Przyczyną zesłania brata Rogera do Francji wcale nie była polityka. O, a co? Zła miłość. Znaczy, czy on... Nie, chodzi o miłość do kobiety. W roli głównej Mikołaj Krawczyk. Część ostatnia serialu i spotkanie z autorem oraz z reżyserem. W sobotę po 19:00 zapraszamy. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Wojciech Zawiała, dobry wieczór. Witam w programie Trzecim Polskiego Radia w paśmie Ludzie. Przyzwyczaiłem Państwa do tego, że goszczę ludzi związanych ze sportem akurat w czwartek o 23:00. Dziś kolejna taka postać wybitna w dyscyplinie, którą reprezentuję. Adam Krzesiński, dwukrotny medalista olimpijski, były sekretarz generalny Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. W szermierce dodam. Dokładnie, w szermierce. Medalista. Adam, reprezentujesz, trochę cię sprowokuję, reprezentujesz dyscyplinę, która właściwie istnieje tylko wtedy, kiedy są Igrzyska Olimpijskie. Ja to potwierdzam, bo zdaję sobie sprawę z tego, że w Polsce szermierka jest sportem mniej popularnym i jakby my szermierze z jednej strony na tym bolejemy, ale z drugiej strony się przyzwyczailiśmy do tego i jakby akceptujemy taką sytuację. Jest to w jakimś sensie zrozumiałe, bo szermierka jest trudna do oglądania. Na pewno przez swoje złożone przepisy nie jest taka prosta do oglądania dla przeciętnego kibica, który się gubi w tym, co się dzieje na planszy szermierczej, i w związku z tym to zainteresowanie nawet chwilowe po jakimś czasie znika u tego przeciętnego kibica. Natomiast ja zawsze powtarzam, szermierka jest sportem przede wszystkim do uprawiania, a nie do oglądania, bo zupełnie inne emocje, inne podejście do szermierki mają osoby, które ją trenują i przeżywają te właśnie emocje, będąc na planszy, a zupełnie inne osoby takie postronne, które jakby nie trenują szermierki, gdzieś czy celowo, czy niechcący w przypadkowy sposób oglądają walkę szermierczą. Więc... Ale tak jest chyba w każdym sporcie, że trenujący ma inne podejście do dyscypliny. Czy u was jest inaczej? Znaczy, na pewno w każdym sporcie tak jest, natomiast ta łatwość odbioru sportu bądź nie powoduje, wydaje mi się, dużą rzeszę kibiców bądź nie. No, są sporty proste, które bardzo łatwo ocenić, kto wygrywa, bardzo łatwo ocenić, kto zdobywa punkty. Mhm. I piłka wpada do siatki, jest gol. Tak, dokładnie. Natomiast są takie sporty, gdzie ta punktacja jest dosyć skomplikowana i wtedy już tylko ci, którzy się znają na tym sporcie, są w stanie wyłapać to. A jeszcze na tak szermierka jest takim sportem, gdzie sędziowanie jest też o tyle trudne, że czasami są akcje, że obaj zawodnicy myślą, że punkt zdobyli i sędzia decyduje. Jeden jest zadowolony, a drugi uważa, że go skrzywdzono, więc tak naprawdę sami szermierze czasami nie wiedzą, kto zdobył punkt, już nie mówiąc o ludziach, którzy tej szermierki nie uprawiali, nie znają i oglądają ją tak trochę przypadkowo. Mhm. Ludzie pewnie mają też problem ze zrozumieniem, na czym polega różnica między floretem, szablą, szpadą. Możesz tak pokrótce powiedzieć? Aha. Jesteśmy przed Igrzyskami Olimpijskimi, więc warto, żebyśmy o tym pamiętali. Warto, żebyśmy o tym pamiętali, tym bardziej, że w Paryżu już niedługo na planszy staną polscy floreciści, florecistki i szpadzistki. Niestety zabrakło przedstawicieli szabli, ale te trzy bronie składają się na dzisiaj na szermierkę sportową. Krótki wykład na ten temat, taki bardzo szybki i zrozumiały, mam nadzieję. No, różnica jest przede wszystkim w budowie tej broni, sposobie trafiania, bo szabla jest bronią sieczną, czyli są tak zwane cięcia, a floret i szpada są brońmi kolnymi, czyli trzeba ukłuć, uderzyć przeciwnika końcówką swojej broni, żeby zdobyć punkt. Druga podstawowa różnica to jest taka, że we florecie i w szabli to są bronie konwencjonalne, czyli są przepisy, które mówią, która akcja jest ważniejsza od której. Mhm. Jeśli zawodnicy zrobią akcję, to sędzia rozstrzyga, który zrobił tą ważniejszą akcję i on zdobywa punkt. Natomiast szpada jest bronią, w której punkt zdobywa ten, kto trafił. Jeśli się obaj trafią, to obaj dostaną punkt. Jeśli jeden z nich, no to oczywiście ten, który trafił. Więc jest jakby prostsza w odbiorze. No i trzecia podstawowa różnica to jest w polu trafienia, ważnym polu trafienia, bo szpada, polem trafienia w szpadzie jest cały człowiek, czyli można przeciwnika trafić czy w stopę, czy w rękę, czy w maskę i jeśli się trafi, to dostanie się punkt, zdobędzie się punkt. Natomiast w szabli ważnym polem trafienia jest człowiek od pasa w górę, czyli jeśli trafimy w nogę, tniemy, bo tam szabla jest przede wszystkim bronią, gdzie się zadaje cięcia, robi cięcia, więc jeśli się trafi w nogę, to punktu nie będzie. Jeśli się trafi powyżej nogi, czyli w tułów, w rękę, czy w głowę, no to wtedy można zdobyć punkt. A floret z kolei ma wolne, ważnym polem trafienia we florecie jest tylko tułów. To we florecie, który ja trenowałem, zakładamy taką specjalną metalizowaną kamizelkę bez rękawów, gdzie w momencie zetknięcia się z bronią przeciwnika zapala się kolorowa lampa i sędzia wie, że przeciwnik trafił mnie, czyli jak trafi w rękę albo w nogę, albo w maskę, to tej kolorowej lampy nie będzie, będzie lampa biała, sygnalizująca, że było trafienie, ale w nieważne pole trafienia. Więc jakby takie trzy podstawowe różnice między tymi brońmi, ale we wszystkich walczy, jest jakby system ten sam, walczy się do takiej samej ilości trafień w turniejach indywidualnych do 15, czyli kto zdobędzie pierwszy 15 punktów, bądź ma więcej punktów, jak czas minie, to wygrywa, natomiast w turniejach drużynowych drużyny walczą do 40 pięciu punktów w systemie takim sztafetowym, że po kolei wychodzą, przejmują wynik, który był zakończony, poprzednia walka była zakończona i walczą dalej, aż w końcu dojdą do 45 punktów bądź 9 walk, bo w drużynie jest trójka zawodników, każdy z każdym walczy, czy mamy 9 walk i po 9 walkach ta drużyna, która prowadzi, wygrywa, bądź ta, która zdobyła 45 punktów. I w takiej drużynowej rywalizacji zdobyłeś i brąz, i srebro na Igrzyskach Olimpijskich. Za chwilę do tego wrócimy, ale zadam ci jedno infantylne może pytanie. W jakim stopniu pojedynek na planszy przypomina pojedynki z wieków, nie wiem, 16, 17, 18? Da się to jakoś przełożyć, ocenić? Moim zdaniem w żaden sposób nie przypomina. Dlatego, że przede wszystkim zdajemy sobie sprawę, że jedyna kara, jaka nas czeka, jeśli popełnimy błąd, to strata punktu. Dawniej to wyglądało inaczej, traciło się życie bądź zdrowie. To po pierwsze. Po drugie, przez to, że nie ryzykujemy tak dużo, bo ryzykujemy tylko stratę punktów, podejmują szermierze akcje dosyć ryzykowne i albo się uda, albo się nie uda. Myślę, że dawniej te walki wyglądały inaczej niż oglądamy teraz w telewizji, w różnych filmach czy serialach dotyczących dawnych lat. Nie było takich ostrych, długich wymian, machania bronią, bo każde takie cofnięcie ręki z bronią to mogło spowodować od razu reakcję przeciwnika i tak zwane kontrnatarcie czy kontratak, kontrakcję. Taktyka była zupełnie inna. Myślę, że bardziej się czajono kiedyś, bardziej uważano na to, żeby nie popełnić błędu. Ale jestem przekonany, że ze względu na przyzwyczajenia i trening i umiejętność robienia zasłon, odpowiedzi i tak dalej, każdy szermierz współczesny po krótkiej jakby okresie adaptacji byłby w stanie walczyć w tym stylu, którym kiedyś walczono i myślę, że byliby dobrymi szermierzami. Mam wrażenie, że sobie to kiedyś przemyślałeś i przeanalizowałeś, czy jak wyglądały kiedyś walki i porównywałeś już to sobie. Inaczej, może nie tyle ja sobie wyobrażałem, jak wyglądały, tylko bardziej sobie myślałem, oglądając filmy i jakby wymyślone schematy walk przez, nie wiem, reżyserów, czy tych, co układali walki w filmach, że no to są efektowne bardzo walki, ale bardzo nierzeczywiste i nie odzwierciedlające na pewno tych walk, które się odbywały faktycznie w dawnych latach, bo podstawową rzeczą, o której myślał wtedy szermierz, to było ochronienie swojego zdrowia bądź życia i przede wszystkim niezrobienie błędu, co kosztowało właśnie bardzo poważnymi konsekwencjami. Można było, tak jak powiedziałem, stracić życie, więc na pewno dużo bardziej rozsądnie podchodzono do tych walk i to nie były takie efektowne wymiany ciosów, jak oglądamy w filmach, tylko to były krótkie akcje, ale dosyć tak przemyślane. Odbierasz mi przyjemność oglądania Gladiatora. Znaczy, jak oglądam walki takie w telewizyjnych czy kinowych filmach, no to jako szermierz wyłapuję, jakie błędy robią ci zawodnicy i jak można było zareagować na te błędy, że bardzo szybko można by takiego zawodnika skarcić za ten błąd, który popełnia, więc no nie odzwierciedla to rzeczywistości, jestem przekonany. Znaczy, byłeś kiedyś wykorzystywany w kinematografii w jakikolwiek sposób? Nie byłem. Myślę, że dzisiaj jest duża grupa ludzi, którzy się zajmują taką szermierką dawną, którzy specjalizują się w walkach właśnie na broń dawną, taką rzeczywistą, którą kiedyś używano. I dzisiaj to oni są wykorzystywani, jestem przekonany, do różnych układów szermierczych w filmach, które mówią o tamtych latach. No ale na przykład, jak był kręcony Pan Włodyjowski, czy Potop, te filmy z lat 60. czy początku lat 70., no to wtedy polscy szermierzy wykorzystywani byli do zagrania w tych filmach, ale też do układania tych schematów walk, jakby tych wymian między szermierzami, żeby to w miarę autentycznie wyglądało. Ale teraz sobie przypomniałem, że faktycznie ja brałem udział w filmie, ale to był film absolutnie niezwiązany z szermierką, tylko występowali w nim szermierze. I grałem razem z moją klasą, kiedy byliśmy jeszcze bardzo młodzi, w filmie chyba w Misiu jest taka scena, gdzie szermierze, młodzi szermierze w białych strojach stoją z floretami skrzyżowanymi na schodach jest i robią taki szpaler dla przechodzącej chyba pary młodej. I tam jest Adam Krzesiński. I ja jestem jednym z tych chłopców, którzy tam stoją. To są koledzy z mojej klasy i razem tam zostaliśmy poproszeni. No to naprawdę to był... No, nie pamiętam, kto... Ile lat wtedy mieliśmy, ale byliśmy bardzo młodzi. Można sprawdzić, kiedy Miś został nakręcony. Tak. A powiedz mi w takim razie, to byłeś już wtedy szermierzem? Tak. Ja zacząłem trenować mając 10 lat. I dosyć, znaczy jak w większości przypadków to było dosyć przypadkowe, dlatego że szkoła moja rejonowa, do której zacząłem chodzić jako 7-latek do 1. klasy i tak dalej, kiedy byłem w 3. klasie tej szkoły, to ktoś z władz, nie wiem, oświaty czy sportowych wymyślił, żeby ta szkoła stała się szkołą mistrzostwa sportowego. Mhm. O tyle było to logiczne, bo położenie tej szkoły było bardzo dobre, bo jest oddalona o mniej więcej 200 metrów od Akademii Wychowania Fizycznego i to jakby wymyślono taki system, że robi się szkołę mistrzostwa sportowego podstawową, następnie stworzono w tym samym budynku liceum i później ewentualnie można było pójść na studia na WF i to jest ścieżka, którą ja przeszedłem na przykład, jeśli chodzi o edukację. I właśnie jak byłem w 3. klasie podstawówki, to powstała szkoła mistrzostwa sportowego i od 4. klasy zostałem przyjęty do właśnie klasy szermierczej. Tam mieliśmy oczywiście takie egzaminy wstępne. Sprawdzano różne nasze możliwości, predyspozycje, jeśli chodzi o motorykę, ale też sprawdzono się jakby umiejętność walki, mimo że nikt z nas nie trenował szermierki, to dano nam takie specjalne małe floreciki i kazano walczyć ze sobą. I nawet pamiętam, że jakby w tej grupie, w której ja uczestniczyłem, to wygrałem ten turniej. No i w ten sposób zostałem uczniem 4. klasy szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego o profilu szermierczym i tak już mi zostało. Bardzo szybko okazało się, że masz talent, tak? Wydaje mi się, że miałem talent do szermierki, chociażby świadczą o tym wyniki, które osiągałem, dlatego że, tak jak wspomniałem, już na tym takim turnieju kwalifikacyjnym do szkoły już sobie dobrze poradziłem, ale po pierwszym roku jakby trenowania mieliśmy turniej tak zwany pierwszy krok, który też wygrałem jakby z moimi kolegami ze szkoły, z klasy i później była Warszawska Olimpiada Młodzieży, to były dla nas wtedy 13-14-latków najważniejsze zawody na świecie. To były takie zawody właśnie do 15 roku życia tutaj zawodników z klubów warszawskich i też mi się, pamiętam, udało wygrać te zawody. Potem były Mistrzostwa Polski do lat 17, do lat 20 i w tych wszystkich kategoriach wiekowych jakby byłem zwycięzcą i mistrzem Polski, że tak to określę. W związku z tym no miałem od początku sukcesy i wydaje mi się, że to spowodowało, że nigdy nie miałem takiego kryzysu i jakby takiego zwątpienia w to, co robię i nigdy nie przypominam sobie, żebym miał taką chwilę, gdzie się zastanowiłem w sumie, to po co ja trenuję tę szermierkę? Może warto coś innego robić? Tylko no, pewnie jest tak, że jak są sukcesy, no to człowieka motywuje i do dalszej pracy i do osiągnięcia następnych sukcesów. Każdy lubi osiągać sukcesy, więc tak siedziałem w tej szermierce i było mi dosyć łatwo. Zacząłeś trenować szermierkę w zupełnie innym świecie, znaczy w zupełnie innej Polsce, w PRL-u. Wtedy zupełnie inaczej podchodziło się do sportu. Sport był niejako takim sposobem na rozsławianie kraju, pokazywaniem, że ten kraj dobrze się rozwija. Chodziło o to, żeby pokazać, że ustrój polityczny, który w Polsce jest, wcale nie jest taki najgorszy, ale też dbano dzięki temu finansowo o każdą dyscyplinę sportu. Było łatwiej wtedy niż jest teraz? Ja faktycznie jestem osobą, która przeszła wszystkie etapy jakby polityczne w Polsce, które miały miejsce, bo zacząłem trenować w 75 roku, a zakończyłem w 2002. 27 lat uprawiałem szermierkę, więc jakby te wszystkie etapy tych zmian politycznych i różnego rodzaju kryzysów czy lepszych czasów w polskiej gospodarce przeszedłem. Oczywiście w PRL-u bardzo ważny był sport, no bo ten sport traktowano jako właśnie tak, jak powiedziałeś, jako taki element propagandy i robienia nastroju społeczeństwa. Jakby budowano dobry nastrój ogólnie w społeczeństwie poprzez sukcesy polskich sportowców. I faktycznie tych sukcesów polskich sportowców wtedy było bardzo dużo. Chociażby jeśli weźmiemy liczbę medali zdobywanych na Igrzyskach Olimpijskich w tamtych latach, czyli latach 70. czy jeszcze 80., no to naprawdę było dużo więcej niż w tej chwili. Ja muszę uczciwie powiedzieć, że tak jak w PRL-u było bardzo dużo złych rzeczy i doskonale zdawałem sobie sprawę i moi koledzy również, co jest taki negatywnego w tej rzeczywistości naszej PRL-owskiej, to muszę uczciwie powiedzieć, jeśli chodzi o sport, czyli to, co ja bezpośrednio robiłem i w jaki sposób się mną opiekowano, ale inna sprawa, że byłem w tej szkole mistrzostwa sportowego, czyli w czymś wyjątkowo traktowanym przez władzę, to no późniejszej karierze sportowej nigdy z taką opieką nie miałem do czynienia. Ja uważam, że jestem jakby produktem tego systemu PRL-owskiego, jeśli chodzi o sport i wyniki sportowe, dlatego że zacząłem trenować mając 10 lat i od tego momentu miałem pełną opiekę, jeśli chodzi o sprzęt, trenera, salę, zgrupowania, wyżywienie, opiekę lekarską i generalnie całą potrzebną otoczkę sportowcowi. Wszystko miałem zapewnione przez szkołę, przez trenerów i przez system, który wtedy był objęty. Najgorszy okres w mojej karierze sportowej to był okres po Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie po 1992 roku, dlatego że po medalu pierwszym zdobyliśmy medal olimpijski i taki nastąpił kryzys w Polsce, a to się przełożyło na kryzys w Polsce, że przez półtora roku nie mieliśmy w ogóle żadnych środków na realizowanie szkolenia. Naprawdę to był czas, kiedy na zawody, czy do Budapesztu, czy do Paryża jeździliśmy busem ze względów oszczędnościowych, co zresztą się skończyło tragedią, bo w końcu był wypadek i niestety moi koledzy uczestniczyli w tym wypadku w 95 roku busa i wracając z turnieju w Budapeszcie na Zakopiance mieli wypadek. Zginął jeden z najwybitniejszych polskich florecistów, a wtedy już trener Boguś Zych. Kilku kolegów odniosło ogromne obrażenia. Niektórzy już nie wrócili do sportu, także jakby ta konsekwencją tych oszczędności był między innymi ten wypadek. Więc były te oszczędności. My po tych igrzyskach w 92 roku przez rok nie otrzymywaliśmy żadnego stypendium, a większość z nas już byli dorośli ludzie, mający swoje rodziny. I na przykład mój kolega z drużyny Czarek Sies, który był wtedy 24-latkiem, co w szermierce jest wiekiem jeszcze juniora, można powiedzieć, musiał zakończyć karierę i odszedł od sportu i zaczął rozkręcać jakiś swój własny biznes, który potem bardzo dobrze prosperował i prosperuje pewnie do dzisiaj. I mieliśmy wtedy taki właśnie bardzo trudny okres, te pierwsze dwa lata po igrzyskach w Barcelonie i to był taki najcięższy okres w mojej karierze sportowej, gdzie musiałem bardzo mocno jakby się zdyscyplinować, żeby jednak w tym sporcie się utrzymać na tym poziomie, który do tej pory miałem, w sensie takiej jakby koncentracji, ukierunkowania na sport, żeby nie odejść gdzieś w bok, bo tak życie jakby w tym kierunku nas zmuszało. I całe szczęście, że potem trochę się zmieniło to i przed igrzyskami w Atlancie nastąpił taki nowy jakby rozdział i tych środków znalazło się więcej i te przygotowania do Atlanty w pewnym momencie ruszyły, dlatego też w Atlancie odnieśliśmy kolejny sukces, zdobyliśmy medal, bo w pewnym momencie w takim już ostatecznym, gdzie myślę, że gdybyśmy jeszcze parę miesięcy pociągnęli bez tych środków, które były potrzebne do organizacji szkolenia, to w Atlancie nie byłoby tego sukcesu. Więc mając spojrzenie na ten cały okres tych zmian ustrojowych w Polsce i tego, co się działo w Polsce, w polskim sporcie z tego powodu, no to ten okres PRL-owski był na pewno lepszy niż lata, pierwsze połowa lat 90. To zdecydowanie był lepszy. Potem to zaczęło się zmieniać, ten sport zaczął profesjonalizować się, no i stawaliśmy się bogatszym społeczeństwem, bogatszym krajem, więc na ten sport można było przeznaczać większe środki. Zaczęliśmy czerpać wzorce z innych krajów, tak żeby wprowadzić w system sportu pewien rodzaj innowacji, nowoczesności. Myślę, że dzisiaj sportowcy mają naprawdę bardzo dobre warunki do uprawiania sportu, do tego, jak są zaopiekowani. Aczkolwiek mówię tu tylko i wyłącznie o tych, którzy są w reprezentacji, którzy się przygotowują do najważniejszych imprez, czyli tych, którymi opiekują się polskie związki sportowe. Natomiast na pewno kuleje sport dzieci i młodzieży, dlatego że państwo polskie zostawiło finansowanie sportu dzieci i młodzieży przede wszystkim rodzicom. Dzisiaj bez zaangażowania się rodziców, zarówno finansowego, ale też organizacyjnego, nie ma dziecka, które by mogło uprawiać sport, a trzeba pamiętać, że sport na tyle się profesjonalizuje i jakby już podchodzi się do sportu tak na tyle poważnie, że rozpoczęcie uprawiania sportu się, jakby wiek rozpoczęcia się obniża. Już nie wtedy, jak ja zacząłem uprawiać szermierkę, miałem 10 lat, to było dosyć wcześnie nawet, jak na szermierza. Dzisiaj to już jest ostatni dzwonek, żeby zacząć uprawiać poważnie jakąś dyscyplinę sportową. Szczególnie te sporty, które są techniczne, gdzie decydującym jakby czynnikiem jest technika i to, jak się umie, jak się tą technikę opanuje. I w tych sportach, jeśli się nie zacznie wcześniej, to nie ma szans na nadrobienie tych zaległości w stosunku do innych, którzy to wcześniej rozpoczęli, to swoje uprawianie sportu. Dlatego na barkach rodziców, rodziny jest dzisiaj położony sport dzieci w Polsce. A to jest drogi sport? Córka mojego przyjaciela trenuje szermierkę. Tak. Dlatego też pozdrawiam Paulinę przy okazji. Jeśli to pozdrawiamy, jak najbardziej. Natomiast jeśli chodzi o koszty sprzętu, to one są dosyć wysokie, dlatego że no, ten sprzęt musi spełniać pewne wymogi bezpieczeństwa. Nie można kupić pierwszego lepszego sprzętu, albo nawet inaczej, nie ma czegoś takiego jak pierwszy lepszy sprzęt, tylko ten sprzęt już jest trochę droższy, ale taki, żeby był bezpieczny dla dzieci, dla starszych i dla dorosłych szermierzy. Ale no, sprzęt to jest inwestycja na 2-3 sezony, prawda? To, bo trzeba kupić odpowiednią kurtkę, czyli czy maskę, czy kamizelkę, czy rękawice, ale to są rzeczy, które się używa długi czas. Natomiast sam trening uważam, że jest dużo, dużo tańszy od wielu innych sportów, dlatego że ponieważ nie jest tak szermierka tak popularna, to trenerzy, którzy organizują sobie grupy treningowe dziecięce, no nie żądają tak dużych stawek miesięcznie do opłacania przez rodziców, jak w innych sportach. Nie ma takich dużych opłat za obiekty sportowe, tak jak w innych sportach, tenis, kort tenisowy, czy wejście na basen i tak dalej. Więc te sale są w miarę dostępne, więc jakby jak się zainwestuje w ten sprzęt, to później te koszty już nie są takie duże. Ale zdajemy sobie sprawę z tego, że dzisiaj, jeśli dziecko zacznie uprawiać sport i zaczyna wchodzić w tą rywalizację, zaczyna uczestniczyć w tej rywalizacji sportowej, no to każdy wyjazd dziecka na zawody, opłacenie podróży, czasami noclegu, bo czasami nie da się inaczej, trzeba przenocować, no to przede wszystkim jest na barkach rodziców i to jest właśnie problem generalnie całego sportu, nie tylko szermierki, ale generalnie całego polskiego sportu, że jeszcze nie ma tak dużego dofinansowania od władz lokalnych, samorządów, sportu dzieci i młodzieży, które by pozwoliły na pokrycie tego typu kosztów. Więc gdyby nie rodzice ich chęć jakby realizacji być może swoich ambicji, ale też wielu marzeń dzieci, wielu rodziców, tak, wielu rodziców już doskonale zdaje sobie sprawę, że sport jest fantastycznym narzędziem do wychowywania dziecka i pod każdym względem, zarówno po pierwsze oderwania od innych złych rzeczy, które dotykają naszą młodzież, ale przez jakby taką naukę zdyscyplinowania, gospodarowania swoim czasem, podchodzenia z dystansem i do sukcesów, i do porażek, no to są wszystko elementy, które się później przygadają w dorosłym życiu, nie tylko w sporcie, ale w takim w życiu zawodowym, w życiu prywatnym. I ja uważam, że z własnego doświadczenia wiem, że sport jest znakomitym narzędziem, żeby wychować dzieci i trzeba zrobić wszystko, żeby jak największa liczba tych dzieci uprawiała sport i ze względu na swoje zdrowie, na zmniejszenie obciążenia na przykład systemu opieki medycznej w Polsce, dzięki temu, że mielibyśmy zdrowsze społeczeństwo, ale też na taki aspekt wychowawczy, oderwania od, nie wiem, od komputerów, od narkotyków, od alkoholu. No, zupełnie inne są te dzieci, które się angażują w sport i są jakby takie zafiksowane na ten sport i sfokusowane na sport, bo one nie dają się wciągać w te różne ciemne zaułki, które są bardzo dostępne dzisiaj dla naszych dzieci. Mówimy tu o problemach, o tych złych rzeczach. Mówiłeś też o tych problemach, które miałeś po igrzyskach w Barcelonie w pierwszej połowie lat 90. Potem, kiedy zostałeś sekretarzem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego, miałeś szansę jakoś zapobiec tym problemom, które ciebie dotknęły? Zapobiec w karierach innych sportowców? Czy twoja rola na czymś innym polegała zupełnie? Ja zostałem sekretarzem generalnym w 2005 roku. Generalnie rola Polskiego Komitetu Olimpijskiego i wtedy nie była i nadal nie jest rolą PKOL-u organizowanie szkolenia sportowego. To jest na barkach Polskich Związków Sportowych, które są jakby nadzorowane i kontrolowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Polski Komitet Olimpijski odpowiada w aspekcie tym takim sportu wyczynowego za organizację udziału polskich reprezentacji w różnego rodzaju imprezach olimpijskich, bo przypomnę, że to nie tylko igrzyska olimpijskie, takie na przykład, które się za chwilę zaczną w Paryżu, czy zimowe, które były niedawno w Pekinie, a za dwa lata, czy za półtora roku już będą w Mediolanie i Cortina d'Ampezzo, ale tam są również młodzieżowe igrzyska olimpijskie, europejskie, igrzyska europejskie, olimpijskie festiwale młodzieży Europy. Tych imprez w ciągu czterolecia jest, zdaje się, 11 takich, na które wysyła reprezentację Polski Komitet Olimpijski. I to jest główne zadanie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, żeby te reprezentacje w godny sposób wysłać, żeby je zabezpieczyć od strony zarówno transportu, zakwaterowania, ubrania w stroje reprezentacyjne i opieki nad tymi ludźmi w czasie tych imprez. Natomiast innym zadaniem PKOL-u, który realizował i realizuje, wydaje mi się, nadal bardzo dobrze, to jest tak zwana edukacja sportowa i edukacja olimpijska i jakby propagowanie właśnie sportu wśród dzieci i młodzieży. I to jest zadanie takie bardzo szerokie, w którym PKOL się sprawdza i poprzez różnego swojego akcji, ale też poprzez uczestniczenie w różnego rodzaju akcjach organizowanych przez inne organizacje sportowe. Myślę, że bardzo dobrą metodą takiego popularyzacji sportu jest organizowanie spotkań z naszymi wielkimi mistrzami sportowymi, medalistami olimpijskimi, bo nic tak nie przemawia do wyobraźni dzieci, jak właśnie kontakt z człowiekiem, który faktycznie był na igrzyskach, zdobył medal, pokaże ten medal, te dzieci mogą ten medal dotknąć, mają możliwość porozmawiania sobie, zapytania, nawet czasami jakby mniej rozsądne są pytania, ale mają bezpośredni kontakt z tą osobą, jakąś taką interakcję, to pobudza ich wyobraźnię i też powoduje, że te dzieci też chcą spróbować tego sportu i mieć szansę na jakiś rozwój. Więc I wracając do tego pierwotnego pytania, nie miałem okazji wpływać na los, bezpośrednio na los sportowców, którzy się przygotowują do igrzysk. Natomiast miałem okazję wpływać na los sportowców, którzy się zakwalifikowali do igrzysk i trzeba było im pomagać w różnych rodzaju w sprawach jako reprezentantom Polski na Igrzyska Olimpijskie. Byłeś sekretarzem generalnym 18 lat. To jest kupa czasu. To chyba w zakadencji kilku prezesów. Dwóch prezesów. Zacząłem, kiedy prezesem został wybrany Piotr Nurowski i to on mi zaproponował właśnie funkcję stanowiska sekretarza generalnego i tak zostałem na tą funkcję przyjęty w 2005 roku. No niestety Piotr zginął w tej katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem w 2010 roku i wtedy tę funkcję przejął Andrzej Kraśnicki, z którym współpracowałem do końca naszej kadencji w 2023 roku, do kwietnia 2023 roku. Trudno było się pożegnać? No trudno było się pożegnać, ale oczywiście ja sobie zdawałem sprawę z tego, że kiedyś ta przygoda, wspaniała przygoda się skończy, bo ja byłem 18 lat sekretarzem generalnym, to naprawdę jest rzadkość nie tylko w polskim ruchu olimpijskim, bo do tej pory nie było żadnej osoby przez te 105 lat już w zasadzie będzie za chwilę, historii Polskiego Komitetu Olimpijskiego nie było osoby, która by była dłużej niż 10 lat sekretarzem generalnym. Mhm. Więc jakby no, te 18 moich lat to jest naprawdę wyśrubowany rekord i powód do satysfakcji dla mnie ogromny. Ale zdawałem sobie sprawę, że to musi się skończyć i taki jest kolej rzecz. I w kwietniu 2023 roku zakończyła nam się nasza kadencja. Andrzej Kraśnicki zrezygnował z ubiegania się o reelekcję z różnych powodów. W związku z tym jakby został wybrany nowy prezes Radosław Piesiewicz. On miał swoją wizję, swoją koncepcję, swoich ludzi, więc jakby podziękowaliśmy sobie i tak zakończyłem pracę w PKL-u, ale przyjąłem to zupełnie normalnie, dlatego że zdawałem sobie sprawę, że taka jest... Miałem okazję przez 18 lat widzieć, jak to się odbywa w różnych innych narodowych komitetach olimpijskich, ile, jakie tam rotacje były i tak dalej, ilu moich różnych kolegów musiało zakończyć już pracę czy współpracę z narodowymi komitetami, więc to naturalna kolej rzeczy i myślę, że nic takiego wielkiego i przyjąłem to zupełnie normalnie. Wróćmy do twoich sukcesów, bo oprócz tych dwóch medali olimpijskich było jeszcze mnóstwo medali w ogóle turniejów rangi mistrzowskiej, ale to są medale w turniejach drużynowych. Dlaczego tak się działo? A nie indywidualne. Dlatego o tym mówię. Mam dwa indywidualne sukcesy, Mistrzostwo Europy i Wicemistrzostwo Europy. Tak. Ale głównie drużyna. Ale w sumie mam 14 medali imprez mistrzowskich, więc jakby większość to są z turniejów drużynowych. Sam się na tym często zastanawiałem, dlaczego tak to było. Nie, mam wrażenie, że ja byłem zawodnikiem jakby o takich walorach psychicznych, że turnieje drużynowe jakoś jeszcze mocniej mnie mobilizowały. Jakby odpowiedzialność to, że walczę właśnie za sukces nie tylko swój, pracuję nie tylko na swój sukces, ale też na sukces kolegów i odpowiedzialność, którą brałem za to, żebyśmy te mecze mogli wygrywać, jakoś mnie bardziej motywowała, mobilizowała. No ciężko mi powiedzieć. No, system walk w drużynie jest trochę inny niż w turniejach indywidualnych. Może tu też trochę jest powód, dlaczego tych sukcesów indywidualnych nie było aż tak dużo. No, byłem typowym drużynowcem i w tych drużynach najczęściej biłem się bardzo dobrze. Powiem jakby bez fałszywej skromności, że 12 krążków drużynowych, które zdobyliśmy czy na Mistrzostwach Świata, czy Europy, czy Igrzyskach Olimpijskich, to do wszystkich bardzo dużą nie cegiełkę, tylko cegłę ja włożyłem. Często było tak, że ja byłem osobą kończącą mecze, co w systemie sztafetowym, kiedy wychodzą zawodnicy, ostatnia para do walki i to od nich zależy, która drużyna wygrywa, jest bardzo ważną funkcją. Psychiczne obciążenie jest olbrzymie. Obciążenie psychiczne jest bardzo duże, a ja jakoś tak bardzo dobrze znosiłem to obciążenie psychiczne i tę odpowiedzialność, która na mnie ciążyła, przyjmowałem jako taki rodzaj motywacji, a nie jakby paraliżowania moich ruchów. I najczęściej wychodziłem obronną ręką z tych walk. No, miałem w swojej karierze dużo ciekawych walk. Powiem o jednej, bo to jest już ewenement. W półfinale Mistrzostw Świata w 1998 roku walczyliśmy z Kubą i jak wyszedłem na ostatnią walkę, to był stan 40-33 dla Kubańczyków i walka była do 45 punktów, czyli Kubańczyk musiał zadać 5 trafień i zdobyć 5 punktów. Ja niestety 12, żeby wygrać, nie dając się trafić więcej razy niż 4. Więc no, szans w zasadzie niewielka na wygranie, w zasadzie można powiedzieć żadna. No ale jakoś sobie poradziłem z tym, doprowadziłem do wyniku 44-44 i to ostatnie trafienie zadałem i to bardzo wyraźnie, więc i jeszcze kilka mógłbym takich przykładów podać, gdzie dzisiaj z perspektywy czasu, jak sobie o tym myślę, no to ja widocznie miałem takie predyspozycje, o czym doskonale wiedział trener Staszek Szymański. Dlatego mnie wystawiał na koniec. Zresztą znakomity trener, który miał nie tylko bardzo dobry warsztat, ale przede wszystkim bardzo dobrą znajomość i czucie szermierki. Mhm. I ja uwielbiałem z nim współpracować, jeśli chodzi o ustawianie taktyki walki i jego podpowiedzi, które mi przekazywał w trakcie walki, bo zawsze one były bardzo cenne i trafne. A ja z kolei byłem zawodnikiem, który potrafił współpracować z trenerem, na tyle był świadomy, że docierało do mnie to, co trener chciałby, żebym ja robił i ja potrafiłem to realizować. I ja myślę, że trener Szymański również lubił ze mną współpracować, bo jakby reagowałem na jego podpowiedzi. Więc trener musiał doskonale wiedzieć o tym, że jest taka sytuacja i mnie wystawiał na te ostatnie walki. No i najczęściej nie zawiodłem swoich kolegów. Dużo brakowało wam do złota? Do dzisiaj, jak myślę o tym, to jestem bardzo zły, bo to jest tak, że bardzo się cieszyliśmy z wicemistrzostwa olimpijskiego. Rozmawiamy teraz o igrzyskach w Atlancie. Tak. Przegraliśmy wtedy z Rosjanami w finale. Ale czym więcej czasu mija, tym sobie coraz bardziej uświadamiam, jak wielka różnica jest między byciem wicemistrzem olimpijskim a mistrzem olimpijskim tak dla siebie, jakby dla mojej satysfakcji, mojej świadomości. Wtedy dużo nie zabrakło. Wtedy... Tym bardziej mecz, szkoda chyba, nie? Ten mecz szedł całkiem równo. No i jeden z kolegów niestety troszeczkę gorszą miał, nie wiem, czy formę, czy trochę mniej, gorzej psychicznie zniósł, że to jest walka finałowa o złoto i trochę gorzej powalczył niż zwykle. No i przegraliśmy tam 45-40, ale naprawdę do pewnego momentu była bardzo wyrównany mecz i nie wiadomo było, kto się skończy i kto wygra ten mecz. Ja żałuję bardzo tego meczu, tak jakby żałuję też meczu o brązowy medal w Sydney, gdzie przegraliśmy z Włochami, gdzie wyszedłem do pierwszej walki, wygrałem 5-0, a później jak wyszedłem do drugiej walki, to było 20-12 dla Włochów. Więc jakby nie miałem łatwej sytuacji, żeby tam odrobić. No i też przegraliśmy chyba 4 trafieniami z tymi Włochami o brązowy medal i do dzisiaj tego bardzo żałuję, bo mielibyśmy 3 medal olimpijski, a tak są tylko 2. Jakiś czas temu tutaj w studiu był Andrzej Supron, który w 80 roku przegrał walkę o złoto. Tydzień temu był Szymon Kołecki, który również przegrał walkę o złoto. I pewnie mówili to samo. I mówili dokładnie to samo. Człowiek sobie później dopiero zdaje sprawę, że miał ogromną szansę i nie wykorzystał jej. I ja na to jestem bardzo zły. A powiedz mi, jak to jest z tą atmosferą Igrzysk Olimpijskich? Bo teraz będziemy mieli Paryż 2024. Wszyscy sportowcy zawsze podkreślają, że ta atmosfera Igrzysk jest wyjątkowa, że to jest wyjątkowe wydarzenie, że to faktycznie jest święto, najważniejsze wydarzenie w ogóle w ich karierze. To naprawdę tak jest? Czy tylko tak mediom mówicie? Nie, to na pewno tak jest. Znaczy, myślę, że większość sportowców, jak nie wszyscy, którzy uprawiają dyscyplinę olimpijską, to od dziecka w ich świadomości, w naszej świadomości, bo w mojej tak było, te Igrzyska Olimpijskie są na najwyższym tym poziomie marzeń. No tak, bo piłkarze mają Mistrzostwa Świata, tak, mają Ligę Mistrzów. Na najwyższym poziomie marzeń. I ja naprawdę od dziecka moim marzeniem było wystartować, być członkiem reprezentacji, wystartować w Igrzyskach Olimpijskich. A potem oczywiście zacząłem marzyć też o tym, żeby w tych igrzyskach zdobyć medal. No i jakby no mam straszną satysfakcję i jakby takie poczucie spełnienia, bo w swoim debiucie zdobyłem medal, więc jakby spełniłem swoje największe marzenia sportowe wtedy. Po tym sukcesie, gdzie zdobyliśmy brązowy medal, zacząłem marzyć o tym, żeby być złotym medalistą, ale jakby to najważniejsze marzenie i myślę, że tak jak powiedziałem wcześniej, no większość sportowców uprawiających sporty olimpijskie, to ich marzeniem od dziecka jest to, żeby wziąć udział w igrzyskach. Zdajemy sobie sprawę z tego, że te igrzyska są rozgrywane raz na 4 lata. Nawet ostatnio rozmawiałem ze swoim przyjacielem, tak analizując szanse Polaków w igrzyskach, bo słyszymy różne opinie, różne wyliczenia i nazwiska, kto może zdobyć i tak słyszę, wiele osób mówi Iga Świątek, nie, no to tu jest 100% medal. Ale ja mówię, hola, hola, poczekaj, ja widziałem już naprawdę wielu wybitnych sportowców, którzy na igrzyskach nie osiągnęli sukcesu, bo każdy w głowie ma świadomość, że to jest jedyny turniej raz na 4 lata. Iga Świątek jest fantastyczną zawodniczką, ale wielkie szlemy ma 4 w każdym sezonie. Tak. W ciągu 4-lecia ma 16, a igrzyska są tylko jedne. I każdy sportowiec ma w głowie, jest tył głowy, jak teraz, jak nie zawiodę, teraz, to następne są za 4 lata. Za 4 lata nie wiadomo, gdzie ja będę, w jakiej formie i czy będę jeszcze trenował. Widzimy po kilka przykładów w polskim sporcie, mamy bez wymieniania nazwisk, jak to blokują, jak igrzyska mogą zablokować człowieka i nie jest w stanie nic zrobić, mimo że no, zdobywa tytuły Mistrzostw Świata i sukcesy na wszystkich arenach, we wszystkich turniejach w ciągu roku. Więc to są specyficzne zawody, które naprawdę z drugiej strony cały świat się przygotowuje do tych igrzysk. W większości dyscyplin jest tak, że ta czołówka światowa składająca się czasami z kilku zawodników, czasami z kilkunastu zawodników, to są zawodnicy, który tak naprawdę każdy może wygrać z każdym i tak i na tych igrzyskach, gdzie wszyscy są przygotowani, jeśli nie popełnią błędu, na maksimum swoich możliwości, czyli są fizycznie pod względem techniki przygotowani podobnie i tam tak naprawdę decyduje głowa o tym, kto ten medal zdobędzie, a kto nie zdobędzie. I każdy sobie zdaje z tego sprawę i dlatego to jest tak trudne do jakby przezwyciężenia, tam trochę takie obawy, taki strach, taki stres dotyczący tego, kurczę, co będzie, jak mi nie wyjdzie, jeśli zawiodę i tak dalej. Szczególnie w sportach takich jak szermierka, gdzie nikt się nie interesuje za bardzo tą szermierką. Jedynie w trakcie Igrzysk Olimpijskich tak. możemy zaistnieć, a jest kilka takich sportów na pewno, co najmniej kilka, jak nie kilkanaście, gdzie te igrzyska są jedynym miejscem, areną, gdzie sportowiec może się pokazać w całej Polsce. I to u wielu zawodników powoduje taki negatywny stres, który ich blokuje i niestety nie daje możliwości pokazania wszystkich swoich umiejętności. Niektórych ten stres mobilizuje, ale to są nieliczni zawodnicy. I dlatego atmosfera związana z igrzyskami jest wyjątkowa. Drugi temat to jest taki, że no, igrzyska to jest cała ta otoczka. Wioska olimpijska, gdzie wszyscy reprezentanci mieszkają, mniej więcej wszyscy, bo niektórzy pojedyncze osoby mieszkają poza wioską, ale większość mieszka w tej wiosce olimpijskiej. To są jedne z nielicznych zawodów, gdzie przedstawiciele różnych dyscyplin mogą się ze sobą spotkać, porozmawiać, zaczynają ze sobą się poznawać, ci, co się nie znają, jakby tworzyć jedną rodzinę olimpijską. Każdy sobie dopinguje nawzajem, no czuć tą atmosferę taką, takiej podniosłości tego święta z jednej strony sportu, ale drugiej tej najważniejszej imprezy, że każdy jest zmobilizowany. Na pewno ja się zgadzam z tym, że to jest wyjątkowe, to są wyjątkowe zawody dla każdego sportowca i nie da się porównać to z żadnymi innymi. No dobrze, ale mówisz o tym, że w Wiosce Olimpijskiej spotykaliście się z innymi sportowcami innych dyscyplin. No to nie było takiej ochoty, żeby pójść wieczorem na wino, na jakąś dyskotekę. Nie było takiej ochoty? Nie marnowaliście w ten sposób czasu? Celowo mówię o marnowaniu czasu, bo ja to wiem, czas przygotowań. Muszę tak powiedzieć. Na sportowiec, który jedzie na igrzyska i jest na tyle świadomy tego, czego chce, do czego się przygotowuje i jakby co jest jego celem, no w życiu nie pomyśli o tym, żeby przed zawodami dotknąć rozrywki jakiejkolwiek. Nieważne, czy jakaś impreza, czy wyjście wspólne, czy zwiedzanie, czy cokolwiek. Wszyscy są skoncentrowani na tym starcie swoim i na tych zawodach. W tej chwili już od dłuższego czasu przepisy MKOL-owskie są bardzo rygorystyczne, że jest tak zwany system 48 godzin. Jak zawodnik kończy zawody, to w ciągu 48 godzin musi opuścić wioskę olimpijską. Dlatego, że po pierwsze ze względu bezpieczeństwa, po drugie, żeby zrobił miejsce dla innych, bo trzeba pamiętać, że na przykład polska reprezentacja w tej chwili, z tego co pamiętam z wypowiedzi Tomka Majskiego, szefa misji, ma w wiosce 165 łóżek, czyli miejsc do noclegu, a cała reprezentacja to jest około 400 osób. Więc jakby ktoś zostawał dłużej, to dla tych, co przyjeżdżają, już nie byłoby miejsca. Więc jakby z tego powodu muszą opuścić wioskę, ale też na przykład my, jak ja jeszcze byłem, a byłem dziewięciokrotnie zastępcą szefa reprezentacji, jakby przewodniczącego reprezentacji, to wprowadzaliśmy taką zasadę, też ze względu na to, żeby zawodnicy, którzy skończyli zawody, nie przeszkadzali tym, którzy się koncentrują do zawodów. Bo wiadomo, sportowcy są młodymi ludźmi, chcą odreagować, są po długo wielotygodniowych czy wielomiesięcznych przygotowaniach, gdzie sobie naprawdę odmawiali wielu przyjemności, to po zawodach, a szczególnie udanych zawodach, chcieliby coś tam odreagować, oczywiście, zabawić się, poczuć trochę tego luzu i tak dalej. I ja jako były sportowiec doskonale to rozumiem i nigdy o to nie miałbym pretensji do zawodników, tylko że wioska olimpijska niestety jest tak skonstruowana, że razem z tymi, co już skończyli zawody, mieszkają ci, którzy są przed zawodami i absolutnie nie można dopuścić do tego, żeby ktoś komuś przeszkadzał, a zdarzało się niestety i nawet w polskiej reprezentacji takie sytuacje. W związku z tym dzisiaj w ciągu 48 godzin zawodnik musi opuścić wioskę, więc nie ma czasu na to, żeby odreagować. Ale ja pamiętam moje pierwsze igrzyska w Barcelonie. Jak zdobyliśmy medal, to pozwolono nam zostać do końca igrzysk, co spowodowało, że po pierwsze no wyszliśmy razem na piwo, ale nie w wiosce, tylko poza wioskę i razem z trenerem żeśmy sobie usiedli przy piwie i zaczęli świętować nasz sukces i jakby wspominać to, co się wydarzyło, ale z drugiej strony miałem okazję zobaczyć kilka innych dyscyplin sportowych, między innymi byłem na lekkiej atletyce w dniu, kiedy był finał setki na 100, na kobiet i mężczyzn, byłem na finale piłki nożnej, jak Polska grała z Hiszpanią, także pod tym względem miałem na tych pierwszych zyskach fajnie, bo mogłem sobie popatrzeć na te inne sporty i zobaczyć, jak to wygląda od strony osoby, która jest kibicem, siedzi na trybunach. Ale dzisiaj już to zupełnie inaczej wygląda. Jest ten przepis 48 godzin. Jeśli chodzi o igrzyska w Paryżu, no to Paryż jest blisko, to jest ta sama strefa czasowa, podobny klimat jak w Polsce, więc żaden sportowiec nie musi tam dotrzeć na wiele dni przed startem. Wystarczy, jak na 2, 3, 4 dni przed zawodami docierają. Więc to jest ten czas, kiedy już są w 100% skupieni i skoncentrowani na tym, żeby wziąć udział w zawodach, wypaść jak najlepiej. Absolutnie nikomu nie przychodzi do głowy jakiekolwiek tam świętowanie czy zabawa. A będzie medal w szermierce w Paryżu? Wierzę w to, że będzie. Muszę tu wyjaśnić jedną rzecz, że system kwalifikacyjny do igrzysk w szermierce jest bardzo rygorystyczny i w igrzyskach olimpijskich startuje... Są naprawdę najlepsi. Tylko 8 najlepszych drużyn w danej broni. W polskiej reprezentacji mam zakwalifikowane 3 drużyny. Szpadzistek, które są aktualnymi mistrzyniami świata z zeszłego roku, florecistki i floreciści, czyli te trzy drużyny, wychodząc na planszę, one są już w ósemce, w ćwierćfinale i mają pierwsze mecze. Jeden mecz i wchodzi się do czwórki. O wejście do półfinału. To naprawdę wszystko może się wydarzyć. Muszę powiedzieć, że najmniej spodziewam się tu sukcesu od florecistów, no bo los tak złożył, pokierował, że będą walczyć z Włochami o wejście do ćwierćfinału, czyli z bardzo, bardzo mocnymi przeciwnikami, z którymi będzie im bardzo trudno wygrać, ale nie jest to niemożliwe oczywiście, bo wszystko może się wydarzyć. Ale na przykład florecistki mają Japonki. Japonki, które są na pewno bardzo groźne, ale moim zdaniem spokojnie do przeskoczenia dla Polek. I jeśli wszystko się potoczy dobrze, jeśli nasze zawodniczki w tych głowach utrzymają dobre skupienie i ten dobry stres, no to jest duża szansa na to, że wejdą do półfinału, a w półfinale już jest wszystko możliwe. Natomiast szpadziski, tak jak wspomniałem, one bronią, no nie tyle bronią, bo to nie są mistrzostwa świata, ale one są aktualnymi mistrzyniami świata. I to naprawdę są zawodniczki, które wygrywają, już nieraz pokazał, że wygrywają z każdym na świecie. Więc tu też może się wszystko wydarzyć. Ja mocno wierzę, że będzie medal w szermierce. Ostatni medal szermierka zdobyła w 2008 roku w Pekinie. Więc czas najwyższy, żebyśmy wrócili w grono tych dyscyplin, które zawsze zdobywają medale, bo tak do 2008 roku tak było. A ja polecam oglądanie zawodów na planszy.